الباب الثلاثون وثلاثمائة باب كراهة تسمية العنب كرما انگور کا نام کرم رکھنے کی کراہت کا بیان عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگور کا نام کرم مت رکھو، اس لیے کہ کرم تو مسلمان ہے۔ بخاری و مسلم، یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک کرم تو مؤمن کا دل ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں، حالانکہ کرم تو صرف مؤمن کا دل ہے۔ وعوائل بن حجر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبلة رواه مسلم۔ الحبلة بفتح الحاء والباء ويقال أيضا بإسكان الباء۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انگور کو کرم نہ کہو بلکہ عنب اور حبلہ کہو۔ مسلم۔